کربلا آج سے 1400 برس پہلے کربلا کے ایک خونی ریگستان سے ایک مقدس آواز گونجی تھی، وہ آواز فضا میں اب تک گونج رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر گھر سے ایک مختار نکلے اور کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سرکشانے چلو کربلا، حبیبانے چلو کربلا، سرکشانے چلو کربلا، حبیبانے چلو کربلا۔ چودہ سو سال پہلی کا ہے واقعہ، بے خطا ایک قبیلے کو لوٹا گیا، خون سے بھر گئی تھی وہاں القمہ، ہر بدن دشت غربت میں پامال تھا، تھی وہی جنگ کرب و بلا۔ جو بلائے تھے مہمان مارے گئے، آگ اور خون سے سب گزارے گئے، ان کے سینوں میں خنجر اتارے گئے، ایک قیدی کے سارے سہارے گئے، پھر بھی ہارا نہ وہ حوصلہ۔ آج کی شمر بھی کر رہی ہے ستم، سر آزادار کی ہو رہی ہے قلم، سر برہنا ہے پھر سیدوں کی حرم، ہے حسینی مگر اب بھی ثابت قدم، ہم تو ہے فاطمہ کی دعا۔ لاکھ تم قتل کا ہی بناتی رہو، خون شیعوں کا پیشک بہاتی رہو، اور لاشوں سے مقتل سجاتی رہو، یا سینہ پر سروں کو اٹھاتے رہو، اب نہ ٹوٹے گا یہ رابطہ۔ ماتمی 10 محرم کرے گی وہی، اور ہوگا اسی شان سے اربعی، تم ہمیں روک لو تم میں جرت نہیں، کب کسی سے رکے ظاہر شاہدی، پھر بچھائیں گے فرش عذاب۔ اب سما کی ہو یا اب چلی گولیاں یا چلی ہر طرف خون کی آندھیاں, ہو یہ داعش کے ہو شمر کی کارواں, روک سکتے نہیں مجلسوں کی عظام. آخری ہوگا اب مارے گا جب میں پہنچا ساری کربلا, ساتھ تھے میرے اشکی ازا, ہائی وہ مقتلی نینوا, خاک پر میں نے سر رکھ دیا. یاد آیا نہ مجھ کو وطن, تھے خیالوں میں کچھ بھی کفن, تھے تصور میں تشنا دہن, لاش شاہ تھی خستہ تن. ایسا ہی جواں اکبر, سینے پہ سینا اٹھا کر سویا گرم ریتی پر, روئی نہ جس مادر. درد و غم سہوں گا میں, صبر اب کروں گا میں, ماں سے کیا کہوں گا میں, کس طرح جیوں گا شہزادی. کم کی تھی نہ جو آدھی, کیسی دیکھی بربادی, ہم زدہ تھی فریادی. چوپی در کو روتی تھی, اپنی جان کھوتی تھی, خاک پر وہ سوتی تھی, دل بگاڑ ہوتی تھی. آئی زینب مضطر, گئی تھی بے چادر, سر پہ کھائی تھی پتھر, جا رہی تھی وہ در در. دل پہ زخم کھاتی تھی, اشک غم بہاتی تھی, فرش غم بچھاتی تھی, اپنی لاش اٹھاتی تھی. زخم زخم تھی سرور, رنگ کا تھا عجب منظر, دشمنوں کی تھی لشکر, شہ پہ چل گئے خنجر. سفر محمد کا آج بھی یہی نوحہ, وہ قبول یہ پرسا, عشق اور ذکریہ. کربلا بھی جائیں گے ہم, یہی سنائیں گے